Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ahzab suresiyle başlayacak. Kitabımızın 33. sırada yer alan suresi. Bu sure içerisinde Hendek Savaşı, Beni Kureyze Savaşı, Peygamberimizin Zeynep ile evlenmesi olaylarından bahseder. Sure sosyal hayatla alakalı evlilik, boşanma, evlat edinme, evlatlığın hanımıyla evlenme gibi meselelere de hükümler getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarının dünya hayatı ve nimetleriyle, evet, Allah'ın Resulü ve Allah arasında seçim yapmaları teklif edilerek aile hayatındaki reform bizzat peygamberin evinde başlatılır. Tüm kadınların cahiliye dönemi kadınları gibi açılıp saçlarak sokaklara dökülmemeleri emredilir. Vakarla evlerinde oturmaları, yabancı erkeklerle konuşurken dikkatli olmaları emredilir bu sure içerisinde. Ziyaret ve davetlerdeki adab-ı muaşeret kaideleri de belirtilerek, Müslüman kadının dış kıyafeti belirlenerek sure son bulur. Bu sure içerisinde bu sosyal kaideleri de öğrenmiş olacağız. Evet, Rabbimiz 33. Ahzab suremize şu şekilde başlıyor. Ya eyyühen nebiyyü ittegillâhe ve lâ tud'il kâfirîne vel münafikîn innellâhe kâne alîmen hakîmâ. Ey peygamber! Allah'a, kendine ve diğer insanlara karşı vazifelerini tam yap. İttegillâh. Allah'a karşı görevini yerine getir. Evet. Ey peygamber! Allah'a, kendine ve diğer insanlara karşı vazifelerini tam yap. Sorumluluk bilinci içerisinde ol. Allah'ın verdiği emri yerine getireceğim derken hanımlarını ihmal etme. Hanımların emrini yerine getireceğim derken Allah'ı ihmal etme. Dolayısıyla Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşı, kendine karşı, çevrene karşı sorumluluk bilinci taşı. Dolayısıyla sen vazifeni tam yap. Diğer insanlara karşı vazifelerini de tam yap. Sakın benden gelen gerçekleri örtbas edenlerin ve iki yüzlülerin söylediklerine uyma. Kafire uyma, münafığa uyma. Onların yolunda gitme. Onların hayat tarzını benimseme. Onların gidişatını kendine gidişat olarak kabul etme. Ey peygamber. Tabi ilk olarak peygambere indiği için ona diyor. Şimdi bize diyor. Ey Müslümanlar. Müslümanım diyenler. Sorumluluk bilinci içerisinde olun. Allah'a ve Resulüne karşı neyse gereken onu yapın. Ailenize karşı neyse sorumluluk onu da yapın, yerine getirin. Evet, şahsınıza, bedeninize, bünyenize, cisminize karşı neyse onu da yerine getirin. Aman ha sakın biz bunları yerine getirecekmişiz diye ve la tud'il kafirine vel münafikin. Münafıklara, ikiyüzlülere, kafirlere uymayın. Onların hayat tarzını benimsemeyin. Onların yollarını kendinize yol edinmeyin. Hayatımızda gidişatımızı belirleyen Allah olsun. Ayarınızı Allah'tan alın. Kafirlerden ve münafıklardan ayar alınmaz. Hayat tarzımızı Allah belirlesin. Gökten inen vahiy sizin hayat tarzınızı belirlesin. Gökten inen vahiy vasıtasıyla siz hayat tarzınızı ayarlamış olun. Çünkü innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. İnsanlar kanun koyuyor. Evet. Koyduğu aydan itibaren değişiklik başlıyor, kanun üzerindeki değişiklik. Allah kanun koymuş 14 asır önce, kıyamete kadar devam edip gidiyor. Değişime uğraması mümkün değil, değişiklik istemiyor. Çünkü yaratan yarattığına göre kanun koymuş. Benim yarattığım insan budur, bunun kapasitesi şudur, bunun kabiliyeti budur, bunun gücü ve takatı şudur. Dolayısıyla bu kanunu ona göre yapayım demiş, değişikliğe ihtiyaç duyulmuyor. 14 asır öncesinden hatta Hazreti Adem'den kıyamete kadar tüm yaratılan insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde kanunlar konulmuş. En son kanunlar, yani anayasa mecmuası diyebileceğimiz Kur'an-ı Kerim'de işte kıyamete kadar insanların ihtiyacını karşılayacak hükümleri içeriyor. Çünkü innallâhe kâne alîmen hakîmâ, Allah her şeyi bilen ve her şeyi de yerli yerince yapandır. Evet. Münafık ve kafirlere uyma. Ya nereye uyacağız? İşte ikinci ayette nereye uyacağımızı bize bildiriyor. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Rabbinden sana vahyedilene uy. Kime uyacağımızı bilemedik diyor adam. Kime uyacağım belli. Allah'a uyacaksın. Allah'ın gönderdiği kitaba, anayasaya uyacaksın. Allah'ın gönderdiği peygambere uyacaksın. Vahye uyacaksın. Arzu ve hevesine değil, şeytana değil, şeytani düzenlere değil, Allah'a uyacaksın. İşte Rabbinden sana vahyedilmiş olana uy. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yani kimseyi aldatmaya kalkma. Allah'ın her şeyden haberi var. Kimseyi aldatmaya çalışma. Allah'ın herkesten ve her şeyden haberi var. Dolayısıyla herkes kendini aldatır, başkasını aldatamaz. Gel sen de Allah'ın emrine göre hareket ederek ayarını Allah'tan al. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Ayarı Allah'tan al, Allah'ın sisteminden al, Allah'ın mesajından al, Allah'ın peygamberinden al, vahye dayanan şeyden al ayarını, başka şeyden ayar alınmaz. Hayatını programlayan Allah olsun, seni yaratan olsun, yaratanın gönderdiği kitap veya peygamber olsun, onun dışında hiçbir şeyden ayar almaya kalkma. Çünkü Allah herkesin ne yapıp ettiğini en güzel biçimde bilmektedir. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Peki bu arada nasıl kendimizi garantiye alacağız? Kime güvenip kime dayanacağız? İşte üçüncü ayette onu bildiriyor. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a güvenip dayan. Vekil mi arıyorsun? Evet, hangi avukatı arayalım? Hangi avukat bizim hakkımızı daha iyi yapar diye insanlar araştırmada bulunuyor. Şöyle bir davamız var. Bu dava hakkında hangi avukatı tutsak menfaatimiz olur? Hangisi kaybeder? Hem davayı kaybederiz hem de paraları kaybederiz diye insanlar araştırıyor. Bu dünyada araştırıyor. Geçici menfaat için, geçici davalar için. Evet. Ama ahiret için, cenneti garantiye almak için bu dünyada güvenip dayanacağımız kim olmalı? وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a güvenip Allah'a dayanın. Evet. Ona güven, ondan başkasına güvenme. Ayarını ondan aldıysam, ayarını onun gönderdiği kitaptan ve peygamberden aldıysam, hayatımı ona göre tanzim ettiysem ona güven, ona dayan. O seninle mutlaka beraberdir. O mümin kullarıyla mutlaka beraberdir, beraber olacaktır. Vaadi budur Allah'ım. Evet, ben peygamberlerimi ve müminlerimi daima desteklerim diyor. Bitti. Allah destekleyecektir. Allah'a tevekkül edersem o senin yanındadır. Yardımcındır o senin. Tek kişi olsa yardımcısıdır İbrahim Aleyhisselam gibi. Ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam'ın kimsesi yoktu, kendi başınaydı. Allah ateşe emir verdi ve ateş İbrahim'i yakmadı. İki kişi olsa yine aynen olur mu? Olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir Medine yolculuğunun ilk başlangıcında bir mağaraya sığındılar. Ertesi gün tüm Mekke emniyeti ayaklandı. Nereye kaçtı bunlar? Bunları yakalamak gerekiyor. Yakalamak için gayret ettiler ama bulamadılar. Allah buldurmadı. İyafet uzmanlarının verdiği raporlar sonucunda şu oldu. Bu insanlar buradan ya uçtular ya yerin dibine battılar. Bu karar çıktı. Öyle olunca oradaki mağaraya saklandılar mı diyemediler. Girip de mağaraya bir bakalım dahi diyemediler. Dönüp geldiler. 3-5 kişi olsa Ashab-ı Kehf gibi Allah korur mu korur. Yeter ki sen ona tevekkül et. Yeter ki sen ona güven, ona dayan. Onun gönderdiği ahkama göre hayatını ayarlamış ol. İşte Rabbimiz burada bu şekilde bize bu gerçeği de bildiriyor. Kime güveneceğiz? Kime dayanacağız? Destekçimiz kim? Koruyucumuz kim? Yardımcımız kim? Allah'tır. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül et. Allah'a güven. Allah'a dayan. Her şeyini ondan iste. Yardım mı isteyeceksin? Ondan iste. Dua mı edeceksin? Ona de. Ona yalvar. Ondan iste her şeyi. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Evet. Allah'tan başka hiçbir kimseye ihtiyacımız yok. O bize yeter. İnsana güvenme ölür. Ağaca güvenme çürür diyor. Atalarımız böyle atasözü söylemiş. İnsanlar parasına güveniyor. Sermayesine güveniyor. Makamına ve koltuğuna güveniyor bugün. Güvenme hiçbirine. Hepsi geçici, hepsi fani. Allah'a güvenirsen, dayanırsan o sana her zaman imdadına yetişir ve yardımcı olur. Paraya güvenirsen para bir anda yok olabilir. İflas edersin. Fabrikan depremle yok olur. Evin, ailen, çoluk çocuğun enkaz altında kalır ve her şey bitebilir. Makam da bitebilir. O makamda senden önce kimler vardı, senden sonra da kimler gelecek? Düşün bunu. Evet, makam geçici, para geçici, imkan geçici, hepsi geçici. Öyleyse gel, aklını başına topla. Öyleyse gel, Allah'ın emrine göre hareket etmeye devam et. Dördüncü ayet. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ه۪ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّب۪يلِ Evet. Bir kimse ya Müslümandır ya kafirdir. Kafir de iki türlü, ya bile bile küfrünü ortaya koyan veya münafıklık yapan kimse demektir. Yani bir adam yarı Müslüman, yarı gavur olmaz. Ya tam Müslümandır, hatası, kusuru, günahı olan bir Müslümandır veya kafirdir veya münafıktır. İşte Allah insanın bünyesinde tek vücutta iki kalp yaratmamıştır. Günahkar Müslüman olabilir ama yarım yamalak Müslüman diye bir Müslüman modeli yok. Ya Müslümandır ya kafirdir. Kafir de iki türlü, ya münafıktır ya dört dörtlük kafirdir. İşte Allah bir insanın bünyesine iki tane kalp koymamış. Tek kalbimize. Müslüman mısın, nesin? İşte Müslümanız ama bu düzeni de seviyoruz. Bu düzenden yana da olmamız gerekiyor. Olmaz öyle bir şey. Ya Müslüman olacaksın veya müşrik olmayacaksın. Ne yapacaksan işi garantiye al. Allah hiçbir kimseye tek vücutta iki kalp yaratmamıştır. Tek kalbin var. Bütün vücudun her bir tarafına kanı o pompalıyor. Tek kalp her tarafı idare ediyor. Dolayısıyla sen de aklını başına al. Hiçbir vücutta iki kalp yaratılmamıştır. Ve kendilerini annelerine benzeterek yemin edip boşamaya kalktığınız eşlerinizi de hiçbir zaman sizin anneleriniz yapmamıştır Allah. Zihar dediğimiz bir model var. İslam hukukunda boşamada, karı koca arasındaki münasebetlerde geçen zihar. Bir kimse hanımına benzetiyor annesini. Evet. Yani senin vücudun bir organı annemin organı gibi olsun. Ne demek bu? Annem bana haramdır. Annemle evlenemem. Annemle ben aile hayatı kuramam. Dolayısıyla senin vücudun bana annem gibi olsun. Ne oldu bu? Boşamanın bir değişik şekli. Sen bana haram ol demiş oluyor yani. Bu zihar hükmü burada açıklanıyor. Kişiler bu şekilde de hanım boşamış olabilirler. Ama böyle bir durumda anneniz sizin hanımınız olamaz. Hanımınız da sizin anneniz olamaz diyor Rabbimiz. Böyle bir model cahiliye döneminde varmış. İslam'da böyle bir model, eski modelin yapılmasını tasvip etmiyor ama cezasını getiriyor. Böyle bir şey yapılmamasını İslam bize bildiriyor. Ama bugün de pek çok kimseler kötü sözler söylüyorlar. Senin organlarından biri bana anam gibi olsun, yani haram olsun demiyor da anam avradım olsun diyor. Bu şekilde konuşmalar var toplumun ağzında. Cahil olan bu insanlar bu şekilde konuşmayla bu şekilde zahar yapmış oluyor, tehlikeye girmiş oluyor. Ne konuştuğunu bilmesi lazım Müslümanın. Müslümanım diyen ne konuştuğunu bilmesi lazım. Ne annesini karısına, ne karısını annesine benzetemez. Böyle bir şekilde yemin edip de boşamaya kalkamaz. Bunlar hiçbir zaman sizin anneleriniz veya onlar da sizin evlatlarınız durumunda değildir. Bu şekilde zihar hükmü bir karara bağlandıktan sonra evlatlık hükmü. İslam'da evlatlık diye bir model yok. Benim çocuğum olmadı. Akrabamdan birinin çocuğunu alayım veya çocuk yuvasından bir çocuk alalım, edinelim de o bizim çocuğumuz olsun. Kişi bir başkasına yardımcı olabilir. Bir başkasının çocuğunu büyütebilir, besleyebilir, yardımcı olabilir ama o onun evladı olmaz. İşte bu ayet-i kerime bu hükmü de ortaya koyuyor. İslam'da evlat edinmek diye bir şey yoktur. Tebenni İslam'da yoktur. Evlat edinme yoktur. Ama param vardır, imkanın vardır, zenginsin. Çocuk yuvalarına yardım edebilirsin. Çocuk yuvasındaki bir çocuğun tüm geçimini üstlenebilirsin. Onu evlendirebilirsin. Ona iş güç bulabilirsin ama o senin evladın olamaz. Kız çocuğu ise evdeki erkeğe haramdır. Oğlan çocuğu ise evdeki kadına haramdır. Evlat edinme diye bir şey İslam'da yoktur ve olamaz. Ama kişi infakını, harcamasını evlatlık olarak kabul ettiği, yani her ihtiyacını gidermek için çalıştığı, çabaladığı bir kimseye yardım yapabilir. ama evin içerisinde bu benim evladımdır, nüfusa kaydettirdim, bu bendendir demesi mümkün değil. Böyle bir model İslam'da yoktur. İşte dördüncü ayet-i kerimenin ikinci bölümü de bu gerçeği ortaya koyuyor. Burada Rabbimiz diyor ki, bize açıklamada bulunuyor, evlatlığın İslam'da olmadığını bize bildiriyor. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ مِنْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْتِ السَّب۪يلِ Rabbimiz zihar hükmünün İslam'da olmadığını bize bildirdikten sonra arkasından evlatlığın olmadığını da bildiriyor bize. Evet. Gerçek çocuklarınız gibi saymamıştır. Bir başkasının çocuğunu kendi çocuğun yerine koyman uygun değildir. Allah hiçbir yabancı kimsenin çocuğunu hiçbir kimseye çocuk olarak saymamıştır. Yardımcı olabiliriz. Deprem bölgesinden bir çocuğu alıp büyütebiliriz. Belli bir yaşa kadar her türlü ihtiyacını karşılayabiliriz. Ama o bizim evladımız olamaz. Bizim evimizde bizim evladımız gibi yatıp kalkamaz. Bize haramdır, biz de ona haramız. Dolayısıyla bu gerçeği Müslüman bilecek. İşte Ahzab suresinin 4. ayetinin 2. bölümü gerçekten evlat edinmenin İslam'da olmadığını ama kişinin yardım ve infak etmek suretiyle annesiz babasız çocuklara bakabileceğini, onların her türlü imkanını karşılayabileceğini, evlendirebileceğini, iş bulabileceğini Rabbimiz bize infak kanalının açık olması sebebiyle bildirmiş ama kendi üzerimize kaydedip de bu benim evladımdır, mirasım buna kalsın denilemez. Böyle bir model İslam'da yoktur. Bunlar sizin ağızlarınızda geliveren kuru laflardan ibarettir. Sen bana anamın vücudu gibi ol. Evet, erkek hanımına böyle diyor. Yani anam haramdır bana, anamla ben cinsel ilişkide bulunamam, sen de öyle ol. Yani hanımını bu şekilde boşamak için değişik bir model ortaya çıkarıyor. Veya bu çocuk benim evladımdır, nüfusa kaydettirdim, bu benim çocuğumdur. Böyle bir şey olamaz. Diyemez kimse böyle bir şey. Böyle bir şey İslam'da yeri yurdu yoktur. Yardım edebilirsin, infak edebilirsin veya hanımı boşayabilirsin ama böyle bir modelle hanım boşama yok. Bu şekilde bir başkasının çocuğunu benim çocuğumdur deme imkanı yok. Bunlar ağzınıza geliveren kuru laflardan ibarettir. Halbuki Allah mutlaka sözün doğrusunu söyler ve doğru yola iletir. Vallahu yekulul hak ve huve yehdis sebil. İşte bu Allah'ın sözüdür. Evlatlık muamelesi İslam'da yoktur. Kişinin evladı yoksa bir başkasının evladını kendi nüfusuna kaydettiremez. Böyle bir model yok. Ama elindeki parasıyla, imkanıyla o çocuğu besler, büyütür, her türlü ihtiyacını karşılar, evlendirir, ona yardımcı olur. Değilse onun evladı olamaz. Bir kimse de hanımını boşamak için sen bana annemin sırtı gibisin, sen bana annemin falan veya filan yeri gibisin demek istediğiyle hanım boşama modeli İslam'da yoktur. Bu hüküm bu şekilde kaldırılmıştır 4. ayet-i kerimeyle. 5. ayet. Ud'uhum li abaihim ve aksatu indallah fe in lem ta'lemu abaahum fe ihwanukum fi'd-din ve mawalikum. Ve leysa aleikum junahun fima ahta'tum bih, velakin ma ta'ammadat kulubukum ve kana Allahu gafurur rahim. Evlatlık olarak aldığımız çocuklara gelince onları gerçek babalarının isimleriyle çağırın. Çocuğu 3 yaşında alıyor. Çocuk anne baba görmemiş zaten. Annem babam benim diyor. Ama aradan 5 sene, 10 sene, 20 sene geçince senin gerçek annen baban bunlar değil. Annen babanla şu şekilde ayrılmıştı. Seni çocuk yuvasına vermişlerdi. Bu adam seni oradan almıştı diyorlar. 20 yaşında çocuk her şeyi bitiyor. Hayali bitiyor. Umutları kırılıyor. Berbat oluyor. Perişan oluyor. Soramıyor. Sorsa da evet sen bizim evladımızsın diyorlar ama hayır gelmiyor orada. İşte onları kendi babalarıyla çağırın. Madem bakacaksın bu çocuğa, 15 yaşına kadar bakmayı üstlendiysem, evine getirdiysem, kendi babasının ismiyle çağırın. Babasının adı neydi? Mahmut idi. Evet. Sen Mahmut'un oğlusun. Biz sana bakıyoruz, ilgileniyoruz seninle demek suretiyle babasının ismiyle çağırın. Onu gerçekten babam benim, annen de budur demeyin. Bu Allah nezdinde daha adaletli bir davranıştır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız onları din kardeşleriniz ve dostlarınız olarak görün. Çocuk yuvasından aldık. Çocuk terk edilmiş cami avlusuna, oradan da yuvaya gelmiş. Annesi babası belli değil. Nüfus kağıdında ne yazılırsa bir şeyler yazıyor. Bilemediğimize göre bu bir din kardeşimizdir diyerek bakacağız. Onu o şekilde besleyip büyüteceğiz. O bizim evladımız olamaz asla. Her konuda olduğu gibi bu konularda da yanılarak yaptığımız hususlarda size bir günah yoktur. Ama bunu belledikten sonra ben evlat edineceğim. Çoluk çocuğum olmadı. Ben yeğenimin çocuğunu veya çocuk yuvasından beğendiğim bir çocuğu alacağım diyemezsin. Böyle bir evlatlık muamelesi İslam'da yoktur. Bilmeden yapılmışsa ona günah yoktur. Asıl önemli olan kalplerinizle kast ederek yaptığınız işlerde günah vardır. Gerçekten de Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Öyleyse biz bile bile yapmayalım. Allah haram kıldıysa evlatlık edinme işini tamam haram bilelim o işe yaklaşmayalım. Yaklaşan birileri varsa ikaz edelim, hatırlatalım, duyuralım, onlar da bu işe girmesinler. 6. ayet. En-nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Ve ulul erhami ba'zuhum evla bi ba'zin fi kitabillah. Min el mu'minine vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa. Kâne zâlike fil kitabi mestûrâ. Peygamber, müminlere kendi canlarından her konuda tercih edilmeye ve sözü dinlenmeye en layık ve en yakın olandır. Peygamberin sözünü dinleyeceksin. Kimin sözünü tutacağımı şaşırdım diyor adam. Allah'ın sözünü, peygamberin sözünü, başka kimin sözü vardı? İşte anamın sözünü mü, babamın sözünü mü, patronun sözünü mü, yoksa müdürün sözünü mü, şaştım kaldım diyor. Allah'ın sözünü dinlersin, peygamberin sözünü dinlersin. Bu arada da işin icabı yapılması gereken neyse onu da yaparsın. Onun dışında neyi dinleyeceğimi şaşırdım demeye gerek yok. İşte Allah burada diyor ki, اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Evet, peygamberin sözünü dinleyeceksin. Sana en yakın olan o, onun sözü dinlenmeye en layık olandır. Ya peygamberin hanımları, وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Peygamberin eşleri de müminlerin anneleridir. Ayşe annemiz, Hatice annemiz, evet Ümmü Seleme annemiz, peygamberimizin hanımlarının hepsi bizim annelerimiz hükmündedir. Aralarında hısım akrabalık bağı bulunanlar Allah'ın kitabında belirlenen miras konusunda diğer müminlerden ve hicret edenlerden birbirine daha yakın ve daha layıktırlar. Önceden Müslümanlar Müslüman kardeşliğinden dolayı da birbirleriyle miras hukukunun geçerli olması sebebiyle benim malım sana kalsın diyorlarmış. Ama İslam bütün ayeti kerimeleriyle miras hukukunu da belirttikten sonra hicret konusunda veya Müslümanların birbiriyle kardeş olması konusunda miras işi kalkmış. Sadece akrabalık bağlarıyla birbirine yakın olanlar miras işine layıktırlar ayet-i kerimesi inmiş. İşte bu ayet o ayet oluyor. وَاُلُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Peygamber bizi kardeş ilan etti. Benim mirasım sana kalsın diyemeyecek o kimse. Onun da akrabaları kimse, malı mülkü ona kalacak. Ama kişi sağlığında malını istediği gibi harcamaya, tasarruf etmeye de hak sahibidir. Hicret konusunda veya müminlerin kardeş ilan edilmeleri konusundaki hüküm de böylece kaldırılmış oluyor. İlla en tef'alû ilâ evliyâikum ma'rufâ. Ancak öteki yakın dostlarınıza da herhangi bir şekilde iyilikte bulunabilirsiniz. Mirasın düşmez ama sevdiğin bir kardeşin varsa malından ona verebilirsin. Malından ona infak edebilirsin. Vasiyet edebilirsin, üçte biri geçmemek kaydı şartıyla. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. Bütün bu miras hükümleri yüce kitapta yazılmıştır. Ne değiştirilebilir, ne de bozulabilir, ne de bir başkasının miras hukuku veya kanunu kabul edilebilir. Ve iz ehaznâ minen nebiyyîne mîsâkahum ve minke ve min Nûhin وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Ve bir zaman biz peygamberlerden verdiğimiz elçilik görevini yapmak ve hak dine davet hususunda kesin söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan hepsinden söz almıştık. Evet. Görevinizi yerine getirin diye Allah söz almış. Tüm peygamberler de verdikleri bu sözden dolayı görevi layıkıyla yerine getirmişler. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا اَل۪يمًا. Allah bu söz alma işini, doğrulara doğruluklarına karşılık ne elde ettiklerini sorup tespit etmek için almıştır. Kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenler için de çok acıklı bir azap hazırlamıştır Rabbimiz. Öyleyse gel, sen de Allah'a verdiğin sözü yerine getir. Allah, verdiğiniz sözde durup durmayacağınızı tespit için sizi bu dünyaya göndermiş, bu dünyada size imtihan vasıtası olarak pek çok şeyler çıkarmıştır. Öyleyse gelin siz de kafirler için acıklı bir azabın hazırlandığını bilin ve o azaba düşmemek için bu dünyada aklınızı başınıza alarak Allah'ın ahkamına göre yaşamaya çalışın. 9. ayet. Ya eyyühellezine amenüzkürü ni'metallahi aleyküm iz ca'etküm cunudun ve erselne aleyhim rihan ve cunudan lem terevha ve kenallahu bime ta'melune basira. Evet. Rabbimiz Ahzab suremizin 9. ayetinde de buyuruyor ki, ey iman edenler, düşman orduları üzerinize geldiğinde Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın ki o zaman üzerinize bir kasırga ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Ama Allah yaptığınız her şeyi görmekteydi. Evet, Ahzab suresi. Hendek savaşından bahsediyor demiştik başında. Beni Kureyze savaşından bahsediyor demiştik. İşte savaşlardan bahsediyor. Allah gözünüzle görmediğiniz melekler ordusunu göndererek size yardım etmiştik diyor. Rüzgar göndermek suretiyle ne kadar toz toprak varsa düşmanın gözlerinin içine tıkamıştık ve size karşı onların galip gelmesini engellemiştik. Gözle görmediğiniz melekler de size yardım etmekteydi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hepsinde Allah 5000 melek, 3000 melek, 1000 melek göndererek mümin kullarına yardım etmiş. İşte burada da izcaetum cunudun, evet, size ordular göndermişti. Ferselne aleyhim rihan, rüzgar ordusunu da göndermişti ki kafirlerin gözlerini tozla toprakla doldurmuş ve cunuden lem tarovha. Gözle görmediğiniz meleklere de göndermek suretiyle size yardımcı olmuştur Allah tüm bu savaşlarda. Ve kânallâhu bimâ te'amelûne basîrâ. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Yaptığımızın hepsinden haberi vardır. Size yardımını esirgemeyecek. Her türlü savaşta gözle görülen rüzgar gibi ordularını ve gözle görülmeyen melek gibi ordularını size gönderecektir. İzcaukum min fevkikum ve min esfele minkum ve izzâgatil ebsâru ve belâgatil kulûbul hanâcire ve tezunnûne billâhi zunûnâ. O düşmanlar, o düşman güçleri, savaştaki o kafirler yukarıdan aşağıdan üzerinize geldiklerinde gözleriniz yılmıştı. Korkudan yürekleriniz ağzınıza gelmişti. Allah hakkında çeşitli düşüncelere kapılmıştınız. Ne olacak halimiz? İşimiz bitti demek suretiyle hepiniz ümitsizliğe düşmüşsünüz ve bu şekilde sıkıntılı anlar yaşamıştınız. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. İşte orada inananlar sınanmış, denenmiş, imtihana tabi tutulmuş ve adam akıllı da sarsılmışlardı. İnanan kimse ümidini yitirmez. Allah'a güvenini ve Allah'a dayanmasını asla yitirmez. Sarsılsa bile, sıkıntılarla baş başa kalsa bile mutlaka Allah'a güvenir ve Allah'a dayanır. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا. Münafıklar, iki yüzlü olanlar ve kalpleri hastalıklı olanlar birbirlerine Allah ve elçisi bizi sadece boş vaatlerde bulunmak suretiyle aldatmaktalar dedikleri zamanki durumu hatırla. Münafıklar her savaşta müminlerin moralini bozuyorlar. Allah müminlerle beraberdi. Bak bir sürü insan şehit olup gidiyor, öldürülüyor. Allah da peygamber de bizi aldatmış demek suretiyle müminlerin savaşa katılan mücahitlerin morallerini bozuyorlar. Hatırla, münafıklar her savaşta yapmış bunu. Savaşa çıkmışlar, hepsi birden geri dönmüşler. Müminlerin moralini bozuyorlar. Olmaz, göz göre göre ölüme gidemeyiz. Nereden çıktı bu? Allah da peygamber de bizi aldatıyor demek suretiyle diğer müminlerin de moralini bozmuşlardı. İşte burada bu gerçekten bahsediliyor. 13. ayet. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَهَطِرْلَا O münafıkların içinden bazısı şöyle demişti. Ey Medine halkı, burada düşmana karşı koyamazsınız. Evet. Yani memleketinizi bulunduğu yerden hendekler kazmak suretiyle müdafaa edemezsiniz. Evlerinize geri dönün. Diğer bir grup da evlerimiz saldırıya açık ve emniyetsiz durumda diyerek peygamberden izin istemişlerdi. Münafıklardan bir kısmı mücahitlerin moralini bozuyor. Diğer bir kısmı ise izin istiyor. Bahçelerimizin duvarı yok, evlerimizin pencerelerinin demirleri yok, düşmana karşı sıkıntılı durumdayız, biz onları korumak için gidiyoruz, savaşa katılmayacağız demek suretiyle. Halbuki evleri aslında saldırıya açık da değildi. Ama tek amaçları savaştan kaçmaktı. Savaştan kaçmak için peygamberden izin istediler. Savaştan kaçmak için peygamber aleyhisselamdan bu şekilde mazeretler uydurmak suretiyle Medinelilerin bu şekilde bir savaşa katılmamalarını temin etmek suretiyle moral bozdular. Psikolojik olarak onları yıkmaya çalıştılar. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا سُمَّ سِعُوا لِلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَرَبَّسُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا Eğer şehirleri dört bir taraftan kuşatılıp saldırıya uğrasalardı ve düşman tarafından fitne çıkarmaları istenseydi, münafıklar hiç tereddüt etmeden bunu bir an bile geciktirmeden hemen yaparlardı. Münafığın vazifesi bu zaten. Müslüman görüntüsü sergileyip kafirlerin yaptığı işi yapmak. Münafıklar böyle de yaparlardı diyor Rabbimiz. Eğer şehirleri dört bir taraftan kuşatılsaydı, her bir taraftan saldırıya uğrasalardı, düşman tarafından fitne çıkarmaları da istenseydi bunların, hemen tereddüt etmeden böyle bir işin içerisine balıklamaya atlarlardı. Evet. Münafıkların nasıl kafirlik yaptıklarını da böylece anlamış oluyoruz. 15. ayet. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Halbuki onlar daha önce dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen her sözde sorumluluk gerektirdiğinden mutlaka hesabı sorulacaktır. Söz veriyor Allah'a, peygamberi destekleyeceklerini söylüyorlar, savaşa katılıyorlar ama savaşta Müslümanların moralini bozarak kendileri de savaştan geri dönmek suretiyle hem fiilen hem de psikolojik bozgunluğa meydan veriyorlardı. Dolayısıyla bu yaptıkları iş sorumluluğu gerektiriyor. Önceden dönüp kaçmayacaklarına söz veriyorlar, la yuvellûne ledbâr. Ama sonradan da savaştan kaçıyorlar. Hem Müslümanların moralini bozuyor hem de savaştan kendileri kaçıyorlar. İşte bu yüzden onlar mutlaka verdikleri sözde durmadıklarından dolayı sorumluluk gerektirdiği için sorguya çekileceklerdir ve sıkıntılı anlar yaşayacaklardır, cehennemi boylayacaklardır diyor Rabbimiz Ahzab suremizin 15. ayetinde. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. İnşallah bir sonraki dersimizde Ahzab suremizin 16. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.